ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय वृद्धारण्यक परिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। मीमांसकों के साथ विशेष विचार आरंभ हुआ। मीमांसकों ने कहा नित्य कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, अविद्यादि दोष वाला होने पर भी नित्य कर्म करना ये छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि यावत जीव श्रुति है यावत जीवित अग्नोत्र जुहियात। तो ज्ञान यदि परमात्मा का ज्ञान होगा तो जीवन के भीतर ही तो होगा, किंतु अग्निहोत्र कब तक है? अंतिम क्षण तक है, यावत जीवित जीवन भर का है। इसलिए ज्ञान होने परमात्मा ज्ञान जिसको है अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, ऐसा होने पर भी अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए, काम्य कर्म नहीं करे, अग्निहोत्र को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा पूर्वादि की शंका थी। तो उस शंका का खंडन किया था सिद्धांत ने, न परमात्मा यथात्म विज्ञानवत समोपाय व्यतिरेकेण केन्द्रित कर्म भेदम उपलब्ध थे इत्यादि करके कहा था। तो माने परमात्मा विज्ञान जो हो गया अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो गया, ऐसे विज्ञान वाला जो व्यक्ति होगा उसका समरूपी जो उपाय है कर्म त्यागना, ये जो समरूपी उपाय है उसको से अतिरिक्त कोई कर्म का विधान नहीं होता। अग्निहोत्र आदि कोई कर्म का विधान नहीं होता, उसका तो सम है। ये कहा क्यों? तो कहा कर्म निमित्त देवता आदि सर्व साधन विज्ञान उपर देना ही आत्मज्ञान विधीयते। आत्मज्ञान का विधान कब होता है? विधीयते माने विधान नहीं होता, उपदिश्यते, जहां आत्मज्ञान की तरफ विधि शब्द आएगा उसका तो उपदेश। आत्मज्ञान का उपदेश तभी होता है कि कर्म निमित्त जो देवता है बृहदिकरण है, मान धान आदि के द्वारा जव तिल आदि के द्वारा कर्म सिद्ध होता है, वो कारण है साधन है, देवता आदि संप्रदान है जिसको दिया जाता है, कर्म का उद्देश्य होते हैं, तो कर्म का निमित्त बनते हैं, माने कर्ता है कारण है संप्रदान है अधिकरण है, ये सब कर्म होते हैं। क्यों? कर्म करने के लिए पांच जगह चाहिए, ये पांच होने पर ही कर्ता होता है, नहीं तो कर्म नहीं हो सकता। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविदाश पृथक श्रेष्ठा दैवम चैवात्र पंचमम गीता अष्टादश अध्याय में कहा है। कोई भी कर्म करना हो अधिष्ठान चाहिए, पहले कहीं करना है, माने यज्ञ भूमि चाहिए, क्या चाहिए? अधिष्ठान चाहिए, अधिष्ठान तथा कर्ता, करने वाला होगा अधिष्ठान होगा तो कर्ता। करणम च करण भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण होंगे, एक ही नहीं होंगे, प्रत्येक यज्ञ में एक ही प्रकार के साधन नहीं होता, भिन्न भिन्न साधन होते हैं। करणम च पृथक विधम विविदाश पृथक चेष्टा, व्यापार भिन्न भिन्न होगा, श्राद्ध का व्यापार अलग है, सत्यनारायण कथा का व्यापार अलग है, जो भिन्न भिन्न व्यापार के द्वारा कर्म सिद्ध होते हैं, एक ही व्यापार सबके लिए नहीं होता, जैसे कर्म होगा उसके व्यापार अपने ढंग का होगा। विविदाश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, और वो इंद्रियों के उपकारक जो देवता होते हैं वो पांचवा होता है, पांच के बिना कर्म नहीं होगा, कर्म करने के लिए पांच चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविदास्य पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, ऐसा कहा है। किंतु आत्मज्ञान होगा सबको बाध करके, कर्म निमित्तक जो देवता आदि हैं, देवता है माने कारण है जो जो होंगे सबका बाध करके होता है आत्मज्ञान। कर्म निमित्त देवता आदि सर्वसाधन विज्ञान उपमर देना, कर्म का निमित्तक जो देवता आदि होते हैं, देवता माने संप्रदान है कारण है इत्यादि का सर्वसाधन का विज्ञान का उपमर, सारे साधन संबंधी जो ज्ञान थे उसके नाश के द्वारा, उसके बाद के द्वारा, किसके द्वारा? उस ज्ञान का बाद, किस ज्ञान का? ये देवता है ये कर्ण है अमुक है ऐसा, जो कर्म संबंधी ज्ञान थे उस ज्ञान के बाद के द्वारा ही आत्मज्ञानम विधीयते, आत्मज्ञान का उपदेश किया जाता है। इसलिए आत्मज्ञान होने पर कर्म नहीं हो सकता, माने कर्म समुच्चय जरूर है, सम समुच्चय हो नहीं सकता, यही है। इसी की थोड़ी टीका बाकी थी इस पंक्ति की। गीता में कहा है देखो योगारूढ़ से तस्यैव सम कारणमुच्यते, ऐसा कहा षष्ठ अध्याय में। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते, माने साधन अवस्था और सिद्ध अवस्था। आरुरुक्षु अवस्था माने अभी उस पर आरूढ़ होना चाहता है, आरुरुक्षु अवस्था है माने साधन अवस्था है, अभी सिद्ध अवस्था में नहीं है। तो उस अवस्था में क्या होगा, कर्म कारणमुच्यते, शुरुआत में कर्म चाहिए, निष्काम कर्म, नित्य नैमित्तिक आदि निष्काम कर्म की आवश्यकता है शुरू में, साधन में। वही वर्णाश्रम भी जो कर्म होगा वहीं से चल रहा है शुरू में, उसके बिना कोई साधन नहीं होता, प्रथम सीढ़ी है वो। तो आरुरुक्षोर मुनेर योगम, योग माने कर्म, माने आरुरुक्षोर मुनेर योगम कारणम कर्म उच्यते, उसमें साधन कर्म कहा जाता उसमें। और योगारूढ़ से तस्य, जो आरुरुक्षु अवस्था में था वही जब योगारूढ़ हो जाता है सिद्ध अवस्था में जाएगा, पहुंचेगा, तब सम कारण उच्चते, उस पर कर्म कारण नहीं है वहां, क्या कारण, सम माने कर्म का त्याग, ऐसा कहा है। तो आत्मज्ञान हुआ तो सिद्ध अवस्था में पहुंच गया है वो, तो उस स्थिति में कर्म नहीं हो सकता। ये गीता के वाक्य से भी यही सिद्ध होता का, योगारूढ़ सत्य से सम कारण उच्चते, ये कहा, पूर्वार्ध नहीं दिया मैंने, आरुक्ष और मुड़े योगम कर्म कारण उच्चते, ऐसा है पूर्वार्ध वो नहीं दिया। सात नंबर की टिप्पणी है यहां, माने ज्ञान ज्ञान पद आरूढ़ से, योगारूढ़ माने क्या है, ज्ञान पद में आरूढ़ हो गया, किस पद में, उसको योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ माने ज्ञान पद में आरूढ़ हो गया, अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंच गया, वही है योगारूढ़। उस स्थिति में कर्म कारण नहीं है, सम कारण है, कर्म का त्याग ये कारण है। इति स्मृतेर, ऐसा स्मृति होने से ज्ञान परिपाके कारणम कर्म उपसमय प्रतीयते, ज्ञान का परिपक्व अवस्था आने पर, अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचने पर कारण क्या है, कहते कर्म का उपशम ही प्रतीत होता है, कारण कर्म कारण नहीं दिखता वहां, कर्म का उपशम माने अभाव, यही वहां कारण दिखाई पड़ता है। न तथा कर्म विधि, इसलिए उस काल में कर्म का विधान होना संभव नहीं, किस काल में, ज्ञान उत्तर काल में, कर्म विधि न, कर्म विधि ने आठ नंबर कर्म विधि, न जीवन प्रयुक्तम नित्यत्वम इति उक्तम। पूर्वादि बोलता है कि बोला था महाराज जीवन के द्वारा प्रेरित है नित्य कर्म, या वह जीवित कहा हुआ है, नित्य कर्म कब तक करना कहा, जब तक जीवन है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए, पूर्वादि बोलता कहना है दिमाग सुख का, किन्तु सिद्धांत उसका भी खंडन करते हैं, क्या न जीवन प्रयुक्तम नित्यत्वम इति उक्तम, जीवन प्रयुक्त है नित्य कर्म ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये ठीक नहीं है, नित्य कर्म जीवन भर होता है ऐसा नहीं, क्यों, कहते हैं सत्य भी जीवन है, कभी कभी जीवन होते हुए भी, अभी मृत अवस्था में नहीं गया, फिर भी कदाचित तदभाव, जैसे बीमारी आदि अवस्था आ गई, कभी कभी नित्य कर्म का अभाव हो जाता है, जीवन है नित्य कर्म का अभाव होता है, तो जीवन भर कहां किया जाता है नित्य कर्म, सत्य भी जीवन है, ये कहा जीवन के होते हुए भी कदाचित तदभाव, अथवा नित्य कर्म का अभाव होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, तो जीवन प्रयुक्त नहीं है नित्य कर्म, यदि जीवन प्रयुक्त हो तो कभी भी उसका अभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन होते हुए भी कभी कभी अभाव हो जाता है, किसका, कर्म का, ऐसे कोई आवश्यक कार्य पड़ जाता है नित्य कर्म नहीं कर पाता, या बीमारी आदि अवस्था आ गई, नित्य जीवन है किंतु नित्य कर्म नहीं कर सकता, इसलिए जीवन भर करना कोई नित्य कर्म यह भी सिद्ध नहीं होता, यह सिद्धांत कह रहे हैं। न तो जीवन प्रयुक्तम नित्यत्वम नित्यम, जीवन से प्रेरित होना नित्य कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्य भी जीवन है, जीवन होते हुए भी, आयु है अभी होते हुए भी, कदाचित तद अभाव, कभी कभी नित्य कर्म का अभाव हो जाता है, तस्मिन सत्य व तत्सत्वम, तो हाँ जीवन के होने पर ही नित्य कर्म होना, तस्मिन सत्य जीवन सत्य तत्सत्वम नित्य कर्म सत्वम, तो काम्य में भी है, तो काम्य कर्म भी कब करता है, जीवन होने पर ही करेगा, मरने के बाद थोड़ी कर सकता काम्य कर्म, माने पूरे जीवन नित्य कर्म होता है ये तो कहा नहीं जा, ठीक नहीं, क्यों नहीं है, कभी कभी जीवन होते हुए भी कर्म का अभाव देखा पड़ता है, नित्य कर्म नहीं होता ऐसी स्थिति आ जाती है, और जीवन होते हुए करना ये कहना है, तो जीवन होते हुए काम्य कर्म भी जीवन होते हुए करता है, मरने के बाद थोड़ी करे, मृत्यु के बाद, ये समान है, ये सिद्धांत ने कहा, तुल्यम बोल दिया। तो ठीक है, हमें कहते हैं न केवलम विहितम नोपलभ्यते न संभवती च, केवल विहित कर्म ज्ञान होने पर जो विहित कर्म नित्य कर्म की उपलब्धि नहीं होती, इतनी बात नहीं, न संभव, संभव भी नहीं होना, संभव भी नहीं है, आत्मज्ञान होने के पश्चात नित्य कर्म होना संभव भी नहीं है, कि क्यों तो कहा कर्म निमित्त देवता आदि सर्व साधन विज्ञान उपमर्दे नहीं आत्मज्ञान विधि थे भाष्य में का कर्म का निमित्त जो देवता आदि साधन थे सभी साधनों का जो ज्ञान होता था ये देवता है ये अमुक ऐसा ज्ञान का उसका ज्ञान का बाद करके ही आत्मज्ञान होता है तो संभव भी नहीं है आत्मज्ञान के उत्तर काल में कर्म होना संभव भी नहीं ये बताया। जब ऐसा उपदेश होगा नाशित्वम संसारी हाँ किंतु अकर्त्र भोक्तृ ब्रह्माशीति इति श्रुत्या ज्ञाप्यते तदा देवताया संप्रदानत्वं कर्णत्वं बृहादेर इति एतत् सर्वं उपमृतं भवति। कहते हैं देखो जब मान ऐसे उपदेश हो जाए तत्त्वमसि के द्वारा क्या उपदेश होता है नाशी तुम संसारी तुम संसारी नहीं हो यही है तत्त्वमसि का उपदेश यही है ना तुम संसारी न असि तुम संसारी नहीं हो संसार धर्म वाला तुम नहीं हो यही कहा जाता है। यदा जब ऐसा उपदेश उसको मिलेगा तत्त्वमसि उसका अर्थ ही दे रहे हैं यहां यदा जब नाशी तुम संसारी न असि तुम संसारी नहीं हो किंतु अकर्त्रि अभोक्त्रि ब्रह्माशीति तुम अकर्ता अभोक्ता ब्रह्मा हो ऐसा जो उपदेश सुनेगा इति इति के ऊपर में नव की टिप्पणी है इति माने इति स्वरूपम ऐसा जो तुम ब्रह्म स्वरूप हो ऐसा उपदेश होने पर इति श्रुतिया ज्ञाप्यते ऐसा श्रुति के द्वारा जो ज्ञापित होता है अधिकारी को तब तदा तब देवता या संप्रदानत्व कर्म से बृहादेर कर्णत्व बृहादेर ये तत्सर्वम देवताओं में जो संप्रदान तो दिखता था पहले अज्ञान दशा में और धान आदि में क्या दिखता था ब्रीही आदि में कर्णत्व दिखता था ज्ञान होता था ये सब के सब सर्वम उपमृततम भवती वो सब के सब उस विज्ञान का बाद हो जाता है। जब ये उपदेश मिलेगा नाशी तुम संसारी अकर्त्र अभोक्तृ आत्मा तुम तो अकर्ता अभोक्ता आत्मा हो ऐसा जो ज्ञान होगा उपदेश होगा उसके उस श्रुति के द्वारा ज्ञापित होता है तो तब देवता में संप्रदान तो समाप्त बुद्धि समाप्त हो जाती है और गृह आदि में कर्णत्व बुद्धि भी समाप्त हो जाती है विज्ञान का अभाव हो जाता है बाद हो जाता है ये कहते हैं। 10-11 की टिप्पणी 10 में कहा ये तत् सर्वम ज्ञान जितने भी ज्ञान होते हैं ये देवता है ये कारण है ये अमुक है ये अमुक है जो ज्ञान होता था वो ज्ञान का बाद हो जाता है उस काल में। 11 में कहा बाधितम उपमृतम मैंने बाधितम बाधित हो जाता वो ज्ञान कर्म के साधन जो साधनों का ज्ञान था वो ज्ञान बाधित हो जाता है इसलिए उस काल में कर्म करना संभव नहीं है असंभव है ये कहा। तद कथम अकर्त्रा अकर्त्र आत्मज्ञानवत संभवती कर्म विधि इसलिए तत्माने तस्मात बाहर की टिप्पणी में कहते हैं तत्माने तस्मात कर्म प्रवृत्ति प्रयोजक क्रियाकार आदि विज्ञान अभावात कर्म का जो प्रयुक्त है कर्ता आदि ज्ञान मैं करता हूं ये कारण है ये देवता संप्रदान इत्यादि ज्ञान पूर्वक कर्म होता था जो कर्म का प्रयोजक है क्रिया कारक आदि विज्ञान का अभाव होने पर ऐसी स्थिति में अभाव होने पर क्या होगा अकर्त्र आत्मज्ञान बता मैं अकर्ता आत्मा हूं अकर्ता हूं मैं अकर्ता आत्मा हूं मैं कर्ता आत्मा नहीं हूं ऐसा जो ज्ञान हो जाए पर ज्ञान बता तत् कथम संभवती वह कैसे हो सकता है नित्य कर्म उस काल में तत्ला के अनु करना तत् कथम संभवती कर्म विधि उस काल में कर्म का विधान कैसे हो सकता है कि ज्ञानोत्तर काल में काम्य कर्म तो नहीं किंतु नित्य कर्म करना चाहिए कैसे कर्म करेगा वो क्योंकि देहादि में कर्तृत्व भोक्तृत्वपना से ही कर्म कर सकता है मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं इस भाव में है ज्ञान काल में तो कैसे कर्म कर सकता है वो तो ज्ञानोत्तर कर्म होना संभव नहीं ये सिद्धांत कह रहे हैं। आगे पूर्वादि शंका करता है उपमृततम अपि वासनावशात् उद्भविष्यति ततश्च विदुषोपि कर्म विधि स्यात् इति आशंका पूर्वादि कहता है एक बार बाद होने पर भी मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं ऐसा ज्ञान हो गया तो कर्म के साधन का बाद हो गया साधन विज्ञान बाद हो गया होने पर भी उपमृततम अपि माने बाधित उसका बाद हो जाने पर भी कर्म के साधनों का ज्ञान बाद हो गया होने पर भी वासना संस्कार है ना पहले कर्म करता रहा वो वासना वसात संस्कार वसात संस्कार है उसके यहां अभी तो संस्कार वसात वासना वसात उद्भविष्यति पुनः कर्म के साधन का ज्ञान फिर दोबारा हो जाएगा उसको कर्म करने की इच्छा होगी संस्कार है उद्भविष्यति, पुनः उद्भव होगा, उत्पन्न होगा। ततश्च इसलिए तस्मात विदुषोपि कर्म विदुष्याद, क्योंकि वासना के कारण संस्कार के कारण आगे विदुष माने आत्मज्ञता हो गया है। आत्मज्ञान के उत्तर काल में भी नित्य कर्मादि का विधान होना चाहिए। भविष्यति संस्कार के संस्कार है उसके पास, पहले कर्म करता रहा उसका संस्कार है, संस्कार के कारण एक बार तो बाध हो गया था अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा, पुनः वो संस्कार के बल से फिर मैं कर्ता भोक्ता हूं ऐसा ज्ञान आ जाएगा, आने के कारण कर्म करेगा। ये संघ का पूर्वादि की मीमांसा हो गई तो उसका उत्तर देते न च करके। पहले टिप्पणी है यहां 13-14 की टिप्पणी, 13 में कहा बाधितम अपि यथद विज्ञान, जो माने कारण देवता आदि का जो ज्ञान था, ये इस कर्म का देवता है, ये साधन है, इत्यादि ज्ञान का बाधित होने पर भी, हम ब्रह्मास्मि में गया बाधित हो गया एक बार होने पर भी, संस्कार है संस्कार के बल वासना वसात, संस्कार के कारण दोबारा कर्म उत्पन्न होगा। ये पूर्वादि की शंका थी, बाधित होती यथोक्त विज्ञानम, जो ये जो देवता आदि का विज्ञान था बाधित होने पर भी कहा। 14 में कहा उद्भूत उद्भूतार तस्मात, जो उद्भूत हो गया है इसलिए उद्भूतार ततस्त माने जो क्या हो गया, वासना के उद्भव होने से, संस्कार का उद्भव हो गया, वासना के उद्भव होने से दोबारा कर्म होगा, ये पूर्वादि की शंका हो गई। तो उत्तर देते न च करके भाष्य में कहते हैं न च उपमर्दित क्रियाकारकादि विज्ञानस्य कर्म प्रवृत्तिर उपपद्यते। उपमर्दित क्रियाकारकादि विज्ञानम यस्य, बहुव्रीहि समास करना, जिसका क्रियाकारकादि सारे के सारे विज्ञान बाध हो गया है, ये क्रिया है ये कारक है माने ये कारण है या संप्रदान इत्यादि विज्ञान जिसका बाधित हो गया, किसके द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा सब बाधित हो गया है, ऐसे व्यक्ति का बहुव्रीहि समास है वहां। उपमर्दित क्रियाकारक आदि विज्ञान से उपमर्दितम क्रियाकारक आदि विज्ञानम यश्य, जिस व्यक्ति का क्रियाकारक आदि विज्ञान बाध हो गया, ऐसे व्यक्ति का न कर्म प्रवृत्ति उपपद्यते, फिर वो कर्म में प्रवृत्ति संभव नहीं है। मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं ऐसा जो ज्ञान हो चुका है जिसको, उसमें फिर कर्म की प्रवृत्ति होना, अग्निहोत्र आदि कर्म के लिए प्रवृत्त होना संभव नहीं, सिद्ध नहीं हो सकता, ये कहा। 5 की टिप्पणी, 4 में कहते हैं उपमर्दो बाद विदुषः, हाँ, बहुव्रीहि समास में वो उपमर्दित क्रियाकारक आदि विज्ञानस्य विदुषः, उस ज्ञानी का ये अर्थ है। 5 में कहा न संभवती है वह नकार पूर्वक कथम संभवती है, यह तो ये 5 में ये बोलते हैं कि संभवती ऐसा बोला, नकार है पूर्व में, न संभवती संभव नहीं हो सकता, यही है। क्यों कहते हैं विशिष्ट क्रिया कर्म कब है, विशिष्ट क्रिया साधनादि ज्ञान पूर्वकत्वाद क्रिया प्रवृत्ति है, जो कर्म की प्रवृत्ति जो होती है विशिष्ट अबाधित, विशिष्ट का अर्थ अबाधित, विशिष्ट माने 6 नंबर टिप्पणी है ना, विशिष्टत्व ने अबाधितत्व, अबाधित बुद्धि से कर्म होता है, देवता आदि का जब बाध नहीं होगा ऐसे बुद्धि होने पर ये मेरे माने कर्म का उद्देश्य देवता है, ये साधन है इत्यादि ज्ञान बाधित न होने पर कर्म होता है। और जिसको अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो चुका है, अकर्ता अभोक्ता ज्ञान हो चुका है, उसके द्वारा बाधित हो जाता है, यही कहते हैं। कर्म कब होता है तो सिद्धांत बोलते हैं विशिष्ट क्रिया माने अबाधित क्रिया, विशिष्ट माने अबाधित, अबाधित क्रिया साधन आदि क्रिया है और साधन आदि है इत्यादि पूर्वकत्वात क्रिया प्रवृत्ति है, क्रिया की प्रवृत्ति तभी होती है माने अबाधित बुद्धि से क्रिया को अबाधित समझता है, एक आदि क्रिया को अबाधित समझता है, साधन आदि को अबाधित समझता हो तभी ऐसा विज्ञान वाले को कर्म करने का अधिकार होता है। क्रिया की प्रवृत्ति, क्रिया में प्रवृत्ति तभी होती है अग्निहोत्र आदि क्रिया में, किंतु यहां पर वो विशेष क्रिया का बाद हो रखा है, क्या हो रखा है, बाद हो रखा है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा बाद हो रखा है, उसमें कर्म होना संभव नहीं। नहीं देश कालादि अनवच्छिन्न अस्थूल अद्वयादि ब्रह्म प्रत्ययधारिण कर्मावसरो अस्ति ही, ना वहां लागे ना अस्ति वहां अन्वय कर देना, जो तो देश काल आदि से अनवच्छिन्न है, देश काल के घेरे में नहीं है, देश काल वस्तु के घेरे में नहीं है, जो आत्मा देश काल आदि अनवच्छिन्न, देश काल आदि के घेरे में नहीं है, सर्वत्र है, सभी देश में, सभी काल में, सभी वस्तु में है जो आत्मा, ऐसा ऐसा और कैसा है आत्मा का स्वरूप? अस्थूल अद्वय, अस्थूल मनोणु के द्वारा कहा जाता है, अद्वय कहा जाता है ऐसा स्वरूप। इति ब्रह्म प्रत्यय धारिणा, ऐसे ब्रह्म प्रत्यय को धारण कर रहा है, ब्रह्म ज्ञान का धारण कर रहा है। माने सभी देश सभी काल सभी वस्तु में होने वाला जो ब्रह्म होता है, अस्थूल अद्वय आदि विशेषण जिसका लगा हुआ है, वो ब्रह्म मैं हूं ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान का धारण करने वाला। धारिणा माने दो, एक नंबर की टिप्पणी में कहते हैं धारिणा माने क्या है, उत्पन्न ब्रह्म प्रत्यय से आप तन्नासादूर्धम कर्म भविष्यति आशंका। पूर्वादि की शंका हो सकती है कि एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया उसका भी क्या होगा, फिर नाश हो जाएगा उसका, नाश होने फिर कर्म हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान का नाश हो गया कालांतर में फिर कर्म होगा, तब कहते हैं धारिणा का ऐसे धारण करके बैठा हुआ है, क्या धारण किया है, देश काल आदि के घेरे में जो नहीं है ब्रह्म, वो ब्रह्म मैं हूं करके ऐसे धारण करके बैठा हुआ, अपने पास लिए बैठा है ज्ञान, ज्ञान को नाश नहीं हुआ उसका, ऐसे व्यक्ति का कर्म होना, कर्म का अवसर संभव नहीं है। नहीं देश कालादि अनवचिन्न अस्थूल अद्वयादि ब्रह्म प्रत्यय धारिण, जो देश काल आदि के घेरे में नहीं आता ऐसा जो अस्थूल अद्वयादि ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ज्ञान है, प्रत्यय माने ज्ञान का धारण करने वाला जो व्यक्ति, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, मैं सर्व सभी देश में हूं सभी काल में हूं, अस्थूलादि अस्थूल हो इत्यादि, अस्थूल मननु आदि और अद्वय ऐसे भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति को, ऐसे विज्ञान को धारण करके बैठा हुआ है भी, उस व्यक्ति को कर्म होना संभव, कर्म का अवसर ही नहीं है, कर्म हो नहीं सकता, यही है। पूर्वादि शंका करता हमारा, जो ज्ञानी का भोजन में प्रवृत्ति होती कि नहीं होती है आत्मज्ञान के बाद? अच्छा रहेगा टिप्पणी एक नंबर, अच्छा धारिणा उत्पन्न ब्रह्म प्रत्यय से तन्नासात ऊर्धम कर्म भविष्यति आशंका। उत्पन्न ब्रह्म ज्ञान वाला है व्यक्ति, अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचा हुआ है ऐसा क्या भी, तन्नासात ब्रह्म ज्ञान नाश हो जाएगा बाद में, नाश होने पर फिर कर्म हो जाएगा, ये पूर्वादि की शंका। तो कहते हैं धारिणा बोलते, अरे बाबा धारण करके बैठा हुआ है, नाश नहीं हुआ ज्ञान, मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान है उसको अभी भी है, ऐसा ज्ञान वाला है ये कहा, तथा चौकदम। तो ये बात के कारण कहा इस विषय को, न तो छिन्नात्म मोहस्य सदैवात्मधेय स्थिते प्रतीत्यवसरोस्ति यह बांग मना काय कर्माम इति, ऐसा वार्तिककार ने कहा सुरेश्वराचार्य जी ने, यह धारिणा के ऊपर ऐसा कहा है, माने देश काल आदि अनविच्छिन्न अस्थूल अद्वय आदि ब्रह्म प्रत्यय धारिणा कर्मावसरो नास्ति, ये जो भाष्य की पंक्ति में ऐसा वार्तिक लिखी है उन्होंने, क्या वार्तिक है, उच्छिन्न आत्ममोहस्य, आत्मा का जो मोह था अज्ञान था, मोह माने अज्ञान, आत्म संबंध जो अज्ञान था, मैं मनुष्य हूं बुद्धि से आत्मा ढक करके, ये अज्ञान था मैं मनुष्य हूं रूप में रहने वाला व्यक्ति का, वो मोह जिसका उच्छिन्न हो गया नष्ट हो गया, आत्मभाव में पहुंचा हुआ है, उच्छिन्न आत्ममोह से उच्छिन्न हो गया है आत्ममोह जिसका, जिसका माने अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रखी थी वो नष्ट हो गया, जिसका उच्छेद हो गया है, आत्मा में आत्मबुद्धि में बैठा हुआ व्यक्ति है वो उच्छिन्न आत्ममोह वाला, मोह माने अज्ञान, जिसका आत्म संबंधी अज्ञान नष्ट हो चुका है ऐसा जो व्यक्ति होगा, सदैव आत्मा धीय स्थित है, सदैव आत्मबुद्धि में ही रह रहा जो अहम ब्रह्मास्मि में बैठा हुआ व्यक्ति है स्थिति होने से, कहते हैं प्रतीचि, ऐसा प्रतीचि प्रत्येक आत्मा में, ऐसा प्रत्येक आत्मा है जिसका अज्ञान नष्ट हो चुका है, हमेशा अहम ब्रह्मास्मि में बैठा हुआ स्थिति है जिसकी, ऐसे ज्ञानी का प्रतीचि, बांग मन काय कर्मणाम अवसरो नास्ति नकार स्वरूप है, तीन प्रकार के जो कर्म हैं वाणी से मन से शरीर से होने वाले कर्म कभी अवसर ही नहीं है उसका, नकार पूर्व सूर्य में नकार है वो लागे अस्थि क्रिया में लागे जोड़कर नास्ति हो जाएगा, जो जिसका आत्म संबंधी अज्ञान नष्ट हो गया है ऐसा सदैव आत्मबुद्धि में रह रहा है जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे आत्मा में प्रतीचि आत्मभाव में पड़ा हुआ व्यक्ति का काय कर्मणाम, बांग मन काय कर्मणाम अवसरो नास्ति, वाणी से होने वाला कर्म मन से होने वाला कर्म शरीर से होने वाला कर्म के अवसर ही नहीं है किस व्यक्ति को, निरंतर आत्मबुद्धि में बैठा हुआ है और आत्म संबंधी जो अज्ञान था वो जिसका नाश हो गया है ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म का अवसर है ही नहीं, ऐसा वार्तिक ने कहा है। स्थिते जो दिया है वार्तिक में, सदैव आत्म स्थिते है ना, स्थिते माने प्रवाह रूपेणा, देखो ज्ञान जो है ना आत्मबुद्धि जो होती है ज्ञान, ज्ञान तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है, ऐसा नियम है। आत्मबुद्धि माने आत्मज्ञान है वो, तो फिर कहते प्रवाह रूप से ये चल रहा है। किस रूप से? अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ये प्रवाह चल रहा है। ऐसे व्यक्ति का कर्म में अवसर नहीं होता, चाहे शारीरिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, चाहे वाचिक कर्म हो। माने जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है और सदैव आत्माकार वृत्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको कर्म का अवसर नहीं होता, चाहे वाचिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, चाहे शारीरिक कर्म हो, कोई कर्म का अवसर नहीं है, अवकाश नहीं उसका। यही कहा भारतीकार आगे भाष्य में है ना, भोजनादि प्रवृत्ति अवसरवत स्यात्। पूर्व मीमांसा कहते हैं महाराज, जो ज्ञानी के जैसे भोजनादि में प्रवृत्ति होती है, ज्ञानोत्तर काल में, किस काल में? ज्ञान के उत्तर काल में भोजन करेगा, गंगा स्नान करेगा, मंदिर आदि करेगा, तीर्थाटन आदि करेगा, जो भी करेगा। तो भोजनादि प्रवृत्तिवत, जैसे भोजनादि में उसकी प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार नित्य कर्म में भी प्रवृत्ति हो, क्या आपत्ति है? ज्ञानोत्तर ज्ञान के बाद कि भोजन आदि में प्रवृत्ति है तो नित्य कर्म में भी प्रवृत्ति हो, यही पूर्वादि का कहना है। भोजनादि प्रवृत्ति अवसरवत, जैसे भोजनादि में प्रवृत्ति का अवसर है, उसका भोजनादि करेगा ज्ञानोत्तर काल में भी जब तक जीवन है, ठीक इसी प्रकार यावत जीवित श्रुति है ना, इसलिए नित्य कर्म भी करते रहे, उसमें भी अवसर होना चाहिए। तो पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत का न ऐसा नहीं कहना, भोजनादि के समान नहीं लेना नित्य कर्म को। अविद्यादि केवल दोष निमित्तत्वात् भोजनादि प्रवृत्ति आवश्यकत्व अनुपत्ति है। कहते देखो अविद्यादि जो दोष है ना, अविद्यादि दोष होने के कारण अथवा क्षुदादि दोष है, भूखादि दोष है, इसके कारण से वही दोष निमित्तक होता है भोजनादि की प्रवृत्ति में। जितना ही निमित्त है, वहां शास्त्र ने उसको विधान नहीं किया कि भोजन करना पड़ेगा, विधान नहीं है, इसलिए प्रवृत्ति आवश्यकत्व अनुपत्ति। भोजन आदि की जो प्रवृत्ति है आवश्यक नहीं, भूख लगे तो खाएगा, भूख नहीं लगे नहीं खाएगा, आवश्यक नहीं है। और अग्निहोत्र में आवश्यक है, सायं प्रातर अग्निहोत्र जुहियात, भोजन वो अनावश्यक होता है, भोजन कोई आवश्यक नहीं भोजन में, वो क्षुधा आ गई भोजन कर लेगा, क्षुधा नहीं होगी तो भोजन नहीं करेगा, किंतु अग्निहोत्र ऐसा नहीं किया जा सकता। भोजन में अग्निहोत्र में अंतर है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। अविद्यादि केवल दोष, केवल अविद्या मात्र दोष है उसमें, केवल शब्द दिया है दो नंबर की टिप्पणी में। केवल माने क्या है? कहा शास्त्र अनपेक्षत्व केवलत्व, शास्त्र की अपेक्षा के बिना होने वाले को कहते हैं स्वाभाविक रूप से होने वाला जो होगा वो केवल है, और अग्निहोत्र शास्त्र की अपेक्षा से होता है। तो भोजन जैसा नहीं अग्निहोत्र नहीं, ये कहा। अविद्यादि दोष केवल दोष निमित्तत्वात्, केवल माने शास्त्र अनपेक्ष, केवल अविद्यादि दोष है, क्षुदादि दोष के कारण से यही निमित्त होता है भोजन के लिए, भूख लगी तो खाता है, इसलिए प्रवृत्ति प्रवृत्ति होने से आवश्यकत्व तो अनुपत्ति। भोजन आदि की प्रवृत्ति में आवश्यकता नहीं है, भूख हो भोजन करेगा, भूख ना हो नहीं करेगा, किंतु अग्निहोत्र ऐसा नहीं कर सकता, उसको करना ही पड़ेगा, ये स्थिति आ जाती है। इसलिए भोजन आदि की प्रवृत्ति को दृष्टांत बना करके अग्निहोत्र कराना संभव नहीं उसके, ये सिद्धांत ने कहा। तीन नंबर टिप्पणी है नियतत्व अभावात, माने नियतत्व नहीं है अग्निहोत्र में, नियतत्व है, क्या है? नित्य करना पड़ेगा उसको, किंतु भोजन के लिए नित्य नहीं, तीन दिन भूख ना लगे तो भोजन नहीं करेगा, उसके केवल अविद्यादि दोष मात्र वहां निमित्त है भोजन के लिए। शास्त्र के द्वारा भोजन के लिए विधान नहीं है कि उसको भोजन करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा विधि वाक्य नहीं मिलेगा, वो क्षुदा दोष के कारण करता है, वो क्षुदादि दोष है इसलिए करता है, इसलिए भोजन के समान नहीं है अग्निहोत्र, इसलिए ज्ञानोत्तर काल में भोजन होने पर भी अग्निहोत्र नहीं कर सकता, यही सिद्धांत कह रहे हैं। टीका से देखना है, वासनावशात उद्भूतस्य आभासत्वात् आत्मस्मृत्यात पुनर्पुनर्बाधात् विदुषो न कर्म प्रवृत्ति इत्यर्थ। सिद्धांत ही बोलते थे भाई, पूर्वादि ने कहा था कि एक बार देवतादि का जो विज्ञान था, कर्म के साधन जो देवतादि का विज्ञान नष्ट हो गया था आत्मज्ञान से, पुनः संस्कार के बल पर दोबारा वो जागृत हो जाएगा, फिर कर्म करेगा, नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा ज्ञान, ये पूर्वादि ने कहा था। सिद्धांत ने खंडन किया, उसी खंडन में टीका है। वासना वसाद उद्भुतस्य, संस्कार के कारण उत्पन्न हो भी जाए, कौन सा वो नित्य कर्म करने का जो संस्कार था पहले करता था, वासना वसाद माने संस्कार वसाद उद्भुतस्य आभासत्वात्, संस्कार के बल पर जो आया है वो आभास होता है, वास्तविक नहीं होता, आभासत्वात्। पंद्रह की टिप्पणी है ना, भ्रम रूपत्वात्, वो भ्रम रूप है संस्कार के कारण से एकाएक आ जाना, भ्रम से तो अप्रवर्तकत्वात्, भ्रम जो होता है किसी कार्य में प्रवृत्ति कराने वाला नहीं होता, अप्रवर्तक है भ्रम ज्ञान, जिस सिद्धांत ने कहा आवासत्वात। और आत्मस्मृत्यर्थ पुनः पुनः आत्मस्मृत्यर्थ, बार बार आत्म का स्मरण होने से अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञानोत्तर काल में चल रही है बार बार पुनर्पुनः बार पुनः पुनर् आत्मस्मृत्या बाधा च, आत्मस्मृति के द्वारा आत्मस्मरण के द्वारा बाध हो रहा है किसका, अग्निहोत्रादि कर्म का, जो वासना का बाध हो रहा है बार बार अग्निहोत्रादि आए तो आत्मस्मरण के द्वारा बाधित हो रहा हो, मैं अग्निहोत्र का कर्म करने का अधिकारी नहीं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, इस स्मृति के द्वारा बाधित हो जाता है, बाधा चाहिए आत्मस्मृतिया है ना, सोलह की टिप्पणी में कहा आत्मस्मृतिया, सोलह नु आवासाद अभी सुक्ति रजत आदो इव प्रवृत्ति, सात्पूर्वादि बोलता है महाराज आवास में भी प्रवृत्ति होती है, ब्रह्मस्थान में भी प्रवृत्ति होती है, कहा सुक्ति में रजत बुद्धि हो गए तो रजत लेने के लिए प्रवृत्ति होती है, इसी प्रकार माने वासना जन्य जो होगा आवास होने तो प्रवृत्ति हो जाएगी, अग्निहोत्रादि में कहते नहीं पुनः पुनः आत्मस्मृत्याच, बार बार आत्मस्मृति होने के द्वारा आत्मस्मृति के द्वारा बाधाच बाध हो जाता है वहां अग्निहोत्रादि का, इसलिए विदुषो कर्म न कर्म प्रवृत्ति ही इत्यर्थ, विदुष माने ज्ञानी आत्मवेत्ता, उसके कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ये सिद्धांत ने कहा। और भी बोलते हैं सिद्धांत किंच, और भी बात है अनवचिन्नम ब्रह्मा ब्रह्मास्मि, मैं देश काल वस्तु के घेरे में नहीं हूं, ऐसा परिपूर्ण ब्रह्म हूं ऐसा जो ज्ञान हो गया, इस भाव में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति देश काल वस्तु से जो अनवचिन्न है, देश के सभी देश में सभी काल में सभी वस्तु में होने वाला मैं हूं, किंच अनवचिन्नम ब्रह्मास्मि, मैं अनवचिन्न ब्रह्म हूं, देश काल वस्तु के घेरे से बाहर हूं, सभी देश में हूं सभी काल में हूं सभी वस्तु में हूं, ऐसे जो भावना में पहुंचा हुआ है ऐसे ब्रह्म मैं हूं, ऐसे भावना में पहुंचा हुआ स्मरता ऐसा स्मरण कर रहा जो व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि, जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है परिचिन्न नहीं है, ऐसा वस्तु ऐसा ब्रह्म मैं हूं, ऐसे भावना में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति स्मरण करने वाले का तदात्मक से ब्रह्म भाव ब्रह्म रूप में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति उसका देशादि से अपेक्षम कर्म निर्वकाशम, कर्म देशादि की अपेक्षा करके होता है, क्या होता है काल की अपेक्षा, अग्निहोत्र कब करना चाहिए प्रातः काल सायंकाल, काल की अपेक्षा है, देश की अपेक्षा है, साधन की अपेक्षा है, अन्य दुग्धादि साधन की अपेक्षा है, वो कर्म होना संभव नहीं है, क्यों अपने स्वरूप को उसने किस रूप में समझा है, देश काल वस्तु से अनवच्छिन्न माने अपरिच्छिन्न मैं ब्रह्म हूं इस भाव में पहुंचा हुआ है, किंतु अनवचिन्नम ब्रह्मास्मि इति स्मरता ऐसा स्मरण कर रहा हो व्यक्ति, मैं अपरिच्छिन्न परिपूर्ण ब्रह्म हूं ऐसे भाव में है पहुंचा हुआ व्यक्ति का, तदात्मकस्य ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति का देशादि से अपेक्षम कर्म निरवकाशम, देशादि की अपेक्षा होने वाले कर्म अनवकाश है, क्यों कर्म मशान में अग्निहोत्र नहीं कर सकते, देश विशेष चाहिए स्थान विशेष चाहिए क्या चाहिए और काल विशेष चाहिए, हमेशा नहीं होगा अग्निहोत्र सायं प्रातर करना होगा, ऐसे अग्निहोत्र होना संभव नहीं उसके द्वारा, क्यों वो तो परिपूर्ण आत्मभाव में बैठा हुआ है, क्यों सभी देश में सभी काल में ऐसी स्थिति पड़ा हुआ व्यक्ति का उस भावना में बैठा हुआ व्यक्ति का देशादि सापेक्ष कर्म निरवकाश है, ये कहा नहीं नहीं देशादि अनवचिन्न स्थूल अस्थूल अद्वयादि ब्रह्म प्रत्ययधारिण कर्म अवसरो अस्ति भाष्य में कहा, जो देश काल वस्तु के घेरे में जो नहीं है अस्थूल अणुनु इत्यादि अहर्षम अधीर्गम आदि के द्वारा नेति नेति के द्वारा बताया जाने वाला जो ब्रह्म है और अद्वयादि ऐसा जो ब्रह्म है उस ऐसे ब्रह्म प्रत्यय को धारण करना है ना ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला व्यक्ति है उसका कर्म का अवसर नहीं है अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं कर सकता, ये बताया। पूर्वादि का था विदुषो भिक्षाटनादिवत कर्मावसर स्यात्, विदुष माने ब्रह्मवेत्ता है आत्मवेत्ता है वही यहां विदुष का अर्थ वही है विदुषो उस ज्ञानी का, भिक्षाटनादिवत जैसे भिक्षाटनादि करता है भिक्षाटन करके करेगा, भिक्षाटन में जाएगा, समय पर जाएगा, उसको पता है। हाँ, जैसे भिक्षा आदि में प्रवृत्ति होती है ना ज्ञानोत्तर काल में, उसी प्रकार अग्निहोत्र में भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। विदुषो भिक्षाटनादिवत, जैसे ये दृष्टांत बना दिया, भिक्षाटनादि के समान कर्मावसर, कर्म का अवसर होगा, अग्निहोत्र कर्म करना होगा उसको। इति शंकते, पूर्वादि शंका करता है, कहा भाष्य में शंका है, भोजनादि प्रवृत्ति अवसरवत स्यात्। जैसे भोजनादि के प्रवृत्ति में अवसर है उसका ज्ञानोत्तर काल में, इस प्रकार उसमें भी अवसर होना चाहिए। किसमें? अग्निहोत्र में करे। तो सिद्धांत कहते न, टीका है, अपरोक्ष ज्ञानवतो वा परोक्ष ज्ञानवतो वा भोजनादि प्रवृत्ति। सिद्धांत पूछते भाई, भोजनादि में प्रवृत्ति तुम जो कह रहे हो ज्ञानी का, कौन सा ज्ञानी, अपरोक्ष ज्ञानी या परोक्ष ज्ञानी? अपरोक्ष हो चुका है या परोक्ष है, ज्ञान कैसी स्थिति में उसकी? तो अपरोक्ष ज्ञानवतो वा परोक्ष ज्ञानवतो वा भोजनादि प्रवृत्ति, भोजनादि में प्रवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान वाला है कि परोक्ष ज्ञान वाला है? यदि अपरोक्ष ज्ञान वाला है तो उसके भोजनादि प्रवृत्ति होना भी संभव है, क्योंकि शरीर से अपने को अलग करके बैठा हुआ है वो, भोजनादि प्राण भाव में नहीं है वो, प्राण से अतिरिक्त भाव में है, अपरोक्ष ज्ञान यदि है तो उस काल में भोजनादि प्रवृत्ति होना भी संभव नहीं है। नाद्य, ये कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान वाले को तो भोजनादि में प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। नाद्य, आठ की टिप्पणी है यहां, दृष्टांत असम्मत्या परिहरते। हाँ, दृष्टांत तुमने भोजनादि की जो प्रवृत्ति बताया ना, वो यहां होना संभव नहीं, कहा अपरोक्ष ज्ञानी में भोजनादि की संभव नहीं, कैसे? तो बोलते आगे अनुभव को माद बोल दिया, ये स्वीकार नहीं किया गया है, अपरोक्ष ज्ञानी भोजन करता हो ऐसा स्वीकार, भिक्षाटन आदि करता हो ऐसा स्वीकार नहीं है कहीं, अनभिगमान बोल दिया, स्वीकार नहीं है, अभ्युगमन स्वीकार, अनभिगमन अस्वीकार, अस्वीकार होने से कहा। तत्प्रतितेर अनभिगमान, भोजनादि में जो तस्य प्रवृत्ति, तत्प्रवृत्ति उस ज्ञानी का, जो अपरोक्ष ज्ञानी का प्रवृत्ति स्वीकार नहीं है। और बाधितानुवृत्ति मात्रत्वात्, वो तो जो भोजनादि करता है ना, बाधितानुवृत्ति से करता है, किस वृत्ति से? सत्यत्व बुद्धि नहीं है उसकी, भोजनादि में सत्यत्व बुद्धि नहीं, बाधितानुवृत्ति है, माने अज्ञान दशा में सत्यत्व बुद्धि से व्यवहार करता था, अभी बाधित तो हो गया, जली हुई रस्सी के समान माना है उसने, दिखने में है किंतु काम का नहीं है, ऐसी बुद्धि में है वो, संसार को देखता है वो किंतु जब तक जीवन है तब तक देखेगा, किंतु बाधितानुवृत्ति से देखता है। भोजनादि में प्रवृत्ति वास्तव में उसकी नहीं होती, अज्ञानी की दृष्टि में हो रही है। किसकी दृष्टि में? लोग उसको देख रहे हैं खा रहा है करके, वो खाता नहीं, प्राण खाता है, कौन खाता है वहां? हाँ, अज्ञानी स्वयं खाता है, हाँ, मैं खाने वाला हूं बोलता है, किंतु ज्ञानी के यहां जो होता है खाने वाला प्राण होता है, अज्ञानी ज्ञानी के लिए आरोप करता है, भोजन करता है, वो अज्ञानी की दृष्टि में दिख रहा है ऐसा, वास्तव में भोजन करता ही नहीं हो, क्यों? वो शरीर भाव से अलग है, वो कहां भोजन करेगा? आत्मा का भी भोजन करता है क्या? नहीं करेगा, यही है। तो अपरोक्ष ज्ञान वाले के भोजन आदि में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, ये कहा। क्यों? तो कहा कि अनभिगमात, स्वीकार नहीं किया तत्प्रवृत्ति, उसकी जो प्रवृत्ति है ना अनभिगमात, 9-10 की टिप्पणी है, कहा प्रवाहात्मना सदा सम्यक बुद्धि स्थित है, क्यों? प्रवाह रूप से निरंतर आत्मबुद्धि में स्थित है वो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, प्राण बुद्धि है ही नहीं तो कैसे भोजन करेगा वो? भोजन करने के लिए प्राण बुद्धि चाहिए, मैं भूखा हूं ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, किंतु निरंतर वो ब्रह्मा भाव में बैठा हुआ है, यही है प्रवाहात्मना, प्रवाह रूप से जैसे नदी का धारा के समान निरंतर सदा सम्यक बुद्धि स्थितेर, सम्यक बुद्धि है उसके पास, सम्यक बुद्धि अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि, ये बुद्धि में स्थित होने से आत्मवस्तु प्रयुक्त तत्व, तो आत्मवस्तु प्रेरित है वो, इति अभिप्रायः अनुपगमात, वो खाता ही नहीं है, भिक्षाटन आदि उसका होना संभव ही नहीं, भिक्षाटन आदि करने वाला जो होगा शरीर आदि होगा, थूल शरीर होगा, तो आत्मभाव में बैठा हुआ व्यक्ति कहां भिक्षाटन करेगा? यदि जाता है तो थूल शरीर जाएगा, कौन जाएगा? आत्मा नहीं जाता, उसकी भावना तो आत्मा में है, अज्ञानी की दृष्टि से खाता है वो, किंतु उसकी दृष्टि से खाने वाला नहीं, खाने वाला दूसरा है, वहां प्राण होता है, अज्ञानी कहते खाता है, वो खाने वाला नहीं है, तो यही है अनुभव बोल दिया। 10 की टिप्पणी, कहा तत्प्रतीत एक उपरग्रह ननु तद अनुभगमे देहधारण दर्शनम देहाधीन जीवन मुक्ति शास्त्र विरुद्धेत इतिहास पूर्वादि शंका करे महाराज तद अनुभगमे यदि ज्ञानी में भोजनादि की प्रवृत्ति नहीं स्वीकार न करने पर अपरोक्ष ज्ञानी भोजन नहीं करता ऐसा स्वीकार न करने पर भोजन करता है ऐसा न मानने पर स्वीकार न होने पर क्या होगा देहधारण दर्शन अन्य के दृष्टि में देहधारण दिख रहा है उसका शरीर तो अभी है देहधारण को देखना है दर्शन है और देहाधीन जीवन मुक्ति और देह के अधीन तो जीवन मुक्ति भी नहीं हो पाएगी उसकी वो देह के अधीन जीवन मुक्ति जब तक शरीर है तब तक है देह के अधीन है वो भी देहाधीन जीवन मुक्ति शास्त्र जो जीवन मुक्ति शास्त्र भी बाद हो जाएगा विरुद्धता विरोध होगा ये तो देहधारण दर्शन भी नहीं होना चाहिए अन्य की दृष्टि में दिख तो रहा है शरीर है देह दर्शन नहीं होना चाहिए शरीर पात हो जाना चाहिए उसका और शास्त्र के द्वारा जो जीवन मुक्ति का प्रतिपादन किया वो विरुद्ध होने लग जाएगा यदि भोजन पानी नहीं करता वो ऐसी स्थिति है तो ये कहा तो कहते हैं उत्तर देते हैं कि तत् इत्यादि कहा माने तत्प्रतिदेर बाधितानुवृत्ति मात्रत्वाद कहा वो जो भोजन आदि में प्रवृत्ति दिख रहे हैं ना ज्ञानी के क्या है वो बाध्यतानुवृत्ति से देख रहे हैं किसकी दृष्टि से सत्यत्व बुद्धि से नहीं करता वो टीका में यह टिप्पणी बाकी है यद्यपि सत्यामेव अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्मात्म विद्यायाम भोजनादि प्रवृत्ति अनवकाश सिद्धांत कार्य देखो यद्यपि ऐसी बुद्धि में जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है किस बुद्धि में अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्मात्म विद्यायाम मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं ऐसी बुद्धि में पहुंचा हुआ व्यक्ति है मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं ऐसे बुद्धि में पहुंचा हुआ व्यक्ति ऐसी विद्या उत्पन्न होने पर भोजनादि प्रवृत्ति अनवकाश भोजनादि में प्रवृत्ति नहीं हो सकती उस स्थिति में मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं इस भावना में जो पहुंचा हो उसके लिए किसी भी प्रवृत्ति होना संभव नहीं यद्यपि यह है सिद्धांत कह रहे हैं अनवकाश है तथापि दग्ध पटवत जला हुए कपड़े के समान कपड़ा जैसा का वैसे दिखेगा पहले जैसा था वैसे दिखता है किंतु बुद्धि बन जाए काम का नहीं अब पहनने का काम आएगा कि नहीं आएगा हाँ ये बुद्धि हो जाती है हाँ माने मिथ्या बुद्धि आ जाती है क्या बुद्धि आ जाती है हाँ यही फर्क है ज्ञानी का अज्ञानी का दिखेगा तो ऐसे दिखेगा जैसा पहले था वैसे दिखेगा बुद्धि बदल जाती है अज्ञानी सत्य मानता है और ज्ञानी मिथ्या मानता है यही है साधना मन में है मनोवृत्ति बदलना है यही साधना है बात इतनी है ये नहीं कि अभी जो दिख रहा देखने ही बंद हो जाएगा ऐसा नहीं जैसा दिख रहा वैसे ही दिखेगा बुद्धि बदल जाती है साधना वही है बुद्धि बदलने का प्रयास करें यही है यही सिद्धांत बोल रहे हैं यद्यपि टिप्पणी में कह रहे थे यद्यपि सत्यामेव अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्मात्म विद्यायाम अकर्ता अभोक्ता जो ब्रह्मात्म विद्या है अहम ब्रह्मास्मि विद्या ब्रह्मात्म विद्या बने अहम ब्रह्मास्मि ये विद्या ज्ञान होने पर भोजनादि प्रवृत्ति अनवकाश भोजनादि में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है भोजनादि प्रवृत्ति देहभाव में रहने पर होगा क्या होगा अभी देहभाव से ऊपर है मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं इस भाव में है वो व्यक्ति वहां भोजनादि प्रवृत्ति असंभव है यद्यपि तथापि फिर भी दग्ध पटवत जले हुए कपड़े के समान बाधितानुवृत्तिया बाधितानुवृत्ति के द्वारा कौन सी वृत्ति पहले सत्यत्व थी अब बाधित बुद्धि अब असत्य मिथ्या समझा पट को इसी प्रकार यहां भी भोजन आदि को पहले सत्य समझता था अब मिथ्या समझेगा खाने वाला भी मिथ्या है और भोजन भी मिथ्या है ऐसा समझेगा क्या समझेगा हाँ भिक्षाटन क्रिया भी मिथ्या सर्वत्र मिथ्या ये नहीं कि कहीं सत्य कहीं मिथ्या मत करना वहां हाँ सारी क्रियाओं में मिथ्या बुद्धि केवल अपने आप में सत्यत्व बुद्धि है बाकी सर्वत्र मिथ्या बुद्धि कहते हैं एक बार शंकराचार्य जी के लिए कोई पूछा माने वो बोलते हैं ना वो अद्वैतवादी थे अद्वैतवादी हैं तो पूर्व पक्षियों ने क्या किया शंकराचार्य जी यात्रा कर रहे थे कहीं यात्रा में पागल हाथी को छोड़ दिया पागल हाथी छोड़ दिया लोग भाग रहे हैं अरे पागल हाथी है पागल हाथी है पागल हाथी आ गया पागल हाथी आ गया शंकराचार्य जी भी भाग गए जैसे वो भागे लोग वो भी भागे एक ने कहा अरे बाबा तुम्हारे यहां तो माने द्वैत मिथ्या है हाथी मिथ्या है तुम्हारे यहां तो तुम क्यों भाग रहे हो बाकी को तो हाथी सत्य है इसलिए भाग रहे हैं बाकी लोग को हाथी को सत्य मानते हैं क्या मानते हैं इसलिए भाग रहे हैं डर रहे हैं वो तो आपको तो डर नहीं होना चाहिए ना क्यों अब हाथी को मिथ्या मानते हो हाँ सार्वद्वैत वस्तु को मिथ्या मानने आप हो तो आपको भागना ठीक नहीं है। तो शंकराचार्य ने क्या उत्तर दिया, गज मिथ्या तो भग मिथ्या, यदि हाथी मिथ्या है तो भागना क्रिया भी मिथ्या है। हाँ, वहां भी मिथ्या करना, यह नहीं कि एक जगह सत्य एक जगह मिथ्या रखना। हाँ, ये होगा। यदि आप वस्तु वहां मिथ्या है तो क्रिया भी मिथ्या है, क्या है? हाँ, तो सर्वत्र मिथ्या दृष्टि, भोजन भोजन क्रिया भी मिथ्या, सब मिथ्या समझता है ज्ञानी, सब मिथ्या समझता है, यही है। ठीक कह रहे थे, यहां बाधितानुवृत्तिया तद भावनात्, माने फिर भी वो भोजन आदि का भान हो जाता है, दिखाई पड़ता है, मिथ्या बुद्धि से भोजन आदि एक प्रवृत्ति हो जाती है। कह रहे हैं बाधितानुवृत्तिया तद भावनात्, माने भोजन आदि का भान होने से जीवन मुक्ति अभिद्रुद्ध, जीवन मुक्ति विरुद्ध नहीं होगी, जीवन मुक्ति चलेगी उसकी। माने पहले सत्यत्व बुद्धि थी, जीवन मुक्ति अवस्था में बाधितानुवृत्ति से काम करेगा, वो मिथ्या बुद्धि से व्यवहार करेगा। पहले सत्य बुद्धि से व्यवहार करता था, अब अहम ब्रह्मास्म भाव में पहुंचा, वो जीवन मुक्ति अवस्था है, उस काल में मिथ्या बुद्धि से जब तक जीवन है तब तक व्यवहार करेगा, व्यवहार में कोई घाटा नहीं होगा। ये कहा, ये बता दिया। आगे टीका में अनुवाद तत्प्रतिदे बाधितानुवृत्ति मात्रत्वात् अग्निहोत्र आदि अबाधितत्व अभिमान निमित्त से, माने अग्निहोत्र आदि अबाधित बुद्धि है, सत्यत्व बुद्धि है, क्या बुद्धि है वह जो अग्निहोत्र करने वाले व्यक्ति का सत्यत्व बुद्धि है, सत्यत्व होने से अग्निहोत्र आदि अबाधित अभिमान निमित्त से, अबाधित अभिमान होना चाहिए, ये सत्य वस्तु है ऐसा अभिमान होगा तो अग्निहोत्र करेगा, इसका निमित्त से तथा तो अनुपत्तिर, भोजन आदि की प्रवृत्ति के समान इसकी प्रवृत्ति नहीं है, जो भोजन आदि प्रवृत्ति बाधितानुवृत्ति से होती है उसकी, किंतु अग्निहोत्र आदि में सत्यत्व बुद्धि होना पड़े तब करेगा, तो वो अग्निहोत्र आदि होना संभव नहीं, यही सिद्धांति कह रहे हैं। यहां 11-12 टिप्पणी है, 11 पूर्वादि की संख्या है टिप्पणी में, नो अग्निहोत्र आदि अभी बाधितानुवृत्तिया स्यात्, अग्निहोत्र आदि उससे हो, ज्ञानी से हो, जैसे भोजन आदि में बाधितानुवृत्ति से भोजन आदि करता है उसी प्रकार अग्निहोत्र आदि में बाधितानुवृत्ति से हो, अग्निहोत्र भी हो ज्ञानी से, तब उत्तर देते हैं सिद्धांति। कहा अग्निहोत्र इत्यादि, कहा अरे बाबा ने अग्निहोत्र आदेर अबाधित अभिमान निमित्तस्य, अबाधित अभिमान निमित्त है, तो अबाधित ऐसे बुद्धि होती है तभी अग्निहोत्र करेगा, तथा तो अनुपत्य माने भोजन आदि के समान प्रवृत्ति नहीं हो सकती उसमें, 12 की टिप्पणी है ना, तथा तो माने बाधितानुवृत्ति मात्र तो नहीं, अबाधित वृत्ति नहीं, अग्निहोत्र में सत्यत्व बुद्धि हो तभी करेगा, और इधर भोजन आदि में जो प्रवृत्ति बाधितानुवृत्ति है, इसलिए जीवन के कारण करने वाला भोजन के समान अग्निहोत्र आदि की लगाना उसको ठीक नहीं है, ज्ञानोत्तर काल में क्रिया होना संभव नहीं, अग्निहोत्र आदि संभव नहीं, सिद्धांत ने कहा। अच्छा, ना करके कहा सिद्धांत ने, अविद्यादि केवल दोष निमित्तत्वात् भोजनादि प्रवृत्ति आवश्यकत्व अनुपत्ति, ये सिद्धांत ने कहा था, अविद्यादि केवल दोष है वहां, शास्त्र का आदेश नहीं है, भोजन करना पड़ेगा करके शास्त्र का कोई आदेश नहीं है, किन्तु अग्निहोत्र आदि के लिए शास्त्र का आदेश है, शास्त्र अपेक्षा होता है, वो यही केवल अविद्यादि दोष है भोजन के लिए, क्षुधादि दोष उसके कारण भोजन करता है, आवश्यकता तो नहीं भोजन में, यदि भूख नहीं है तो आवश्यकता नहीं भोजन करना, किन्तु अग्निहोत्र ऐसा नहीं है, आवश्यक है, तो भोजन आदि के दृष्टांत दे करके अग्निहोत्र करना पड़ेगा, ऐसा करना ठीक नहीं, ये सिद्धांत ने उत्तर दिया। आगे ठीक है, न द्वितीय, द्वितीय क्या है, परोक्ष ज्ञान वाला, परोक्ष ज्ञान वाला भोजन आदि करता है, भोजन आदि अपरोक्ष ज्ञान वाला करता है या परोक्ष ज्ञान वाला, तो अपरोक्ष ज्ञान वाले को तो संभव नहीं बोल दिया, यदि दूसरे की दृष्टि में तो बाधितानुवृत्ति से होती है, यदि परोक्ष ज्ञान वाला है तो भोजन करेगा वो, अभी साक्षात्कार हुआ नहीं उसको, यही कहते हैं न द्वितीय, परोक्ष ज्ञान न शास्त्र अनपेक्ष छुत पिपासादि दोषकृतत्वात् तत्प्रवृत्ति इष्टत्वात् कहते हैं। देखो, परोक्ष ज्ञानी यदि है, भोजन करने वाला भिक्षाटन आदि में प्रवृत्त होने वाला ज्ञानी परोक्ष ज्ञानी है, तो स्थिति में परोक्ष ज्ञानी न शास्त्रादि अनपेक्षित, भोजन के लिए शास्त्र की अपेक्षा नहीं है, क्या है? उसके लिए केवल अविद्या दोष के कारण शुद्धारूपी दोष से भोजन में जाता है, तो शास्त्र अनपेक्ष शास्त्र की अपेक्षा नहीं जिस भोजन के लिए, ऐसा क्षुत पिपासा आदि दोषकृतत्वाद, भोजन किसके लिए होता है, क्षुत पिपासा दोष, भूख लगी प्यास हो गया तो भोजन आदि की तैयारी करता है, शास्त्र नहीं बोलता कि भोजन करो, ऐसा कोई आदेश नहीं देता, भोजन करने का विधान ऐसा बोलता नहीं है, किंतु क्षुत प्रपास आदि रोष के कारण भोजन आदि में प्रवृत्ति होती है उसकी, तत्प्रवृत्ति इष्टत्व उसकी वो प्रवृत्ति इष्ट है, भूखादि क्षुद आदि आने पर भोजन करता है, मन परोक्ष ज्ञानी भोजन आदि करेगा। अभी सत्यत्व बुद्धि है उसकी, असत्य बुद्धि नहीं अभी करेगा। ये कहा 13-14 की टिप्पणी, 13 में कहते हैं शास्त्र अनुपेक्ष भिक्षा प्रवृत्ति केवल दोष प्रवृत्तत्व। देखो भिक्षा में जो प्रवृत्ति होती है ना केवल दोष है, कौन सा दोष, क्षुत पिपासा दोष है, केवल दोष मात्र है। और अग्निहोत्र आदेश शास्त्र प्रवृत्तत्व, अग्निहोत्र आदि शास्त्र का आदेश है, शास्त्र अनपेक्षित है भोजन आदि, और अग्निहोत्र आदि शास्त्र अपेक्षित है, शास्त्र का आदेश है वहां होने से न भिक्षा दृष्टान्त न अग्निहोत्र आदि आपादित सक्षम। इसलिए भिक्षा को दृष्टांत बनाकर ज्ञानी जब भिक्षा करता है तो अग्निहोत्र भी करे, ऐसा आपत्ति नहीं दे सकते आप। दृष्टांत दार्ष्टान्ति को शास्त्र कृतत्व अकृतत्व में वैषम्य, दृष्टांत है भोजन आदि को आपने दृष्टांत बनाया, शास्त्र अकृत है वो, और सिद्धांत जो है आपका ये अग्निहोत्र आदि शास्त्र कृत है, विषमता है दृष्टांत और सिद्धांत में। एक कहा दृष्टांत दार्ष्टान्ति को शास्त्र कृतत्व और अकृतत्वाभ्याम, भोजन के प्रवृत्ति में शास्त्र आदेश नहीं दे रहा है और इसमें अग्निहोत्र के लिए शास्त्र आदेश दे रहा है, तो शास्त्र कृतत्व अकृतत्व विरुद्ध दोनों में विरोध है, तो दृष्टांत से और सिद्धांत में एकता नहीं है, यह सिद्धांत ने कहा। इसलिए भिक्षा दृष्टांत अग्निहोत्र आदि आपत्त न सक्षम, भिक्षा को दृष्टांत बना करके अग्निहोत्र आदि उसको करना पड़ेगा ज्ञानी को, ऐसा आपत्ति नहीं दे सकते। दृष्टांत दृष्टांत को शास्त्र कृतत्व कृतत्वाभ्याम वही समय कहा, एक शास्त्र कृतत्व है अग्निहोत्र, और यहां जो भोजन आदि शास्त्र अकृत है, शास्त्र के द्वारा प्रवृत्ति नहीं हो, भोजन करे शास्त्र नहीं मिलता है, वो तो क्षुदा आदि के कारण भोजन में प्रवृत्त होता है, केवल अविद्या दोष है वो। एक अच्छा तो आगे टीका में कहा अग्निहोत्र आदि अपनी तथा सदी न, पूर्वादि बोलता है ये भी अविद्याकृत हो अग्निहोत्र आदि भी, जैसे भोजन आदि अविद्याकालीन है अग्निहोत्र आदि अविद्याकृत हो शास्त्र के आदेश न माना जाए, सिद्धांत न 15 की टिप्पणी है, तथा अविद्या दोष मात्र प्रयुक्त अग्निहोत्र आदि भी इतना हो अविद्या दोष मात्र प्रयुक्त हो, जैसे भोजन आए उसी प्रकार हो, तो सिद्धांत के नतु कहा, सिद्धांत ने कहा नतु यही बोलते हैं, नतु तथा अनियतम कदाचित क्रियते कदाचित न क्रियते चैती नित्यम कर्म उपद्यते, नित्य कर्म न उपपद्यते, नित्य कर्म ऐसा नहीं है क्या कभी किया जाए कभी नहीं किया जाए, ऐसा नहीं है। भोजन तो भूख हो तो भोजन करता है, नहीं तो भोजन नहीं करता, अनियत है भोजन कैसा है, किंतु नित्य कर्म ऐसा नहीं किया जा सकता, ये भोजन के समान अनित्य कर्म, भोजन को दृष्टांत बना करके नित्य कर्म को नहीं ले सकते। न तो तथा उस प्रकार भोजन के जैसा, तथा माने भोजन जैसा नहीं है कौन, नित्य कर्म, अनियतम तथा अनियतम उस प्रकार के अनियत नहीं है, जिस प्रकार भोजन अनियत है, भूख हो तो खाएगा भूख नहीं तो 3 दिन नहीं खाएगा, अनियत है वो, कदाचित क्रियते कदाचित न क्रियते, ऐसा नहीं कभी करे कभी न करे, कौन अग्निहोत्र ऐसा नहीं है, नित्य कर्म न उपपद्यते ऐसा नहीं मान सकते नित्य कर्म को, नकार स्वरूप है वहां लाके न उपपद्यते, अग्निहोत्र में कभी हो कभी न हो ऐसा सिद्ध करना संभव नहीं। भोजन तो क्षुदा के ऊपर है, यदि क्षुदा हो तो खाएगा नहीं तो 3 दिन नहीं खाए, अनियत है वो, किंतु नित्य कर्म से नियत है, तो भोजन को दृष्टांत बना करके नित्य कर्म ज्ञानी को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, यहां 4 नंबर की टिप्पणी, तथा के ऊपर भी 4 नंबर की टिप्पणी है, 4 तथा भोजनादिवत इत्यर्थ, भोजनादि के समान नित्य कर्म नहीं है, भोजनादि अनियत है नित्य कर्म नियत है, अंतर है। भाष्य में कहते हैं केवल दोष निमित्तत्वातु भोजनादि कर्म हो अनियतत्व स्यात्, केवल दोषी है वहां अविद्यादि दोष, अविद्या के कारण क्षुदा है, क्षुदा के कारण भोजन करता है, केवल दोष निमित्तक है, शास्त्र निमित्तक नहीं है भोजन, केवल दोष निमित्तत्वात् दोष निमित्तक होने से भोजनादि कर्म, भोजनादि कर्म में अनियतत्व स्यात्, भोजनादि कर्म में अनियतता है, वो क्षुदा के ऊपर है, क्षुदा है तो भोजन करेगा नहीं तो नहीं करेगा, अनियतता है वहां उपद्यते अनियतत्व स्यात्, दोष उद्भव अविभवयोर अनियतत्वात्, कभी दोष आ जाता है क्षुदा आ जाती है, कभी दोष का अभाव है, कभी अविभव हो जाता है क्षुदा नहीं होती है, अविद्या के कारण क्षुदा है, क्षुदा होने से भोजन करेगा, क्षुदा नहीं हो तो भोजन नहीं करेगा, दोष का उद्भव अविभव, कभी दोष का उद्भव होता है, उत्पन्न होता है दोष, क्षुधा होती है, कभी नहीं होती है। ये होने से अनियतत्वात्, अनियतता है भोजन में, क्यों? क्षुधा कभी उत्पन्न होती है तो भोजन करेगा, उत्पन्न नहीं होती भोजन नहीं करेगा, अनियतता है भोजन में। अनियतत्वात् कामना, कामना नाम विप काम्यशु, जैसे देखो काम्य कर्म में कामना के अधीन काम्य कर्म होती, इच्छा के अधीन होती है। यदि स्वर्ग की इच्छा है काम्य कर्म करेगा, और इच्छा नहीं है स्वर्ग की नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार है भोजन, यदि भोजन करने की इच्छा होगी तो करेगा, नहीं इच्छा तो नहीं। नित्य कर्म ऐसा नहीं है, हमेशा करना पड़ेगा, यह नहीं कि करने की इच्छा नहीं होती नित्य कर्म छोड़े, संध्या बंध, ऐसा नहीं हो सकता। ये काम्य कर्म के समान है, कौन? भोजन। कामना है तो काम्य कर्म करेगा, कामना इच्छा नहीं है नहीं करेगा, स्वर्ग चाहिए इच्छा है करेगा, और स्वर्ग की इच्छा नहीं है काम्य कर्म नहीं करेगा, वो पापी नहीं होगा उस काल में। इसी प्रकार भोजन भी ऐसा ही है, भूख है क्षुधा है भोजन करेगा, क्षुधा नहीं है नहीं करेगा। किंतु नित्य कर्म ऐसा नहीं है, नित्य कर्म तो नियत है, आपके इच्छा के अधीन नहीं है, शास्त्र का आदेश है अग्निहोत्रम जुहुयात। स्वर्ग काम वो यजेता और अग्निहोत्रम जुहुयात में अंतर है, वहां स्वर्ग काम यदि स्वर्ग की इच्छा है तो यज्ञ करे बोला क्या है, यदि स्वर्ग की इच्छा न हो तो यज्ञ करके आवश्यकता नहीं, वहां यह नहीं कि आप वहां अपराधी बनेंगे, नहीं बनते। काम्य कर्म के समान है भोजन, यही उत्तर दिया सिद्धांत ने। कामना में काम, जैसे कामना काम्य कर्म में कामना के अधीन है, इसी प्रकार ये भोजन जो होता है माने अविद्यादि के कारण होता है, क्षुदादि के कारण होता है। ये बताया पांच की टिप्पणी है ना, कामना बताम पुंसाम इति के, कुछ ने कहा कुछ कामना वाला पुरुष होगा उसको होगा काम्य कर्म होता है, जो इच्छा है स्वर्ग आदि की पुत्र आदि की वो काम यज्ञ आदि करेगा, यदि कामना नहीं है तो इच्छा यज्ञ आदि नहीं करेगा, उसके समान भोजन। भाष्य में आगे बोलते हैं शास्त्र निमित्त कालादि अपेक्षत्वाच नित्यानाम, देखो भाई नित्य कर्म ऐसा नहीं, भोजन जैसा नहीं है, काम्य कर्म जैसा नहीं है, शास्त्र निमित्त जो कालादि अमुक काल में करना चाहिए नित्य कर्म, सायं प्रातः कब करना चाहिए, अमुक देश स्थान में पवित्र स्थान में करना चाहिए, मशान भूमि में नहीं होगा नित्य कर्म, देश की अपेक्षा रखता है पवित्र देश चाहिए, यह नहीं कि मशान भूमि में जाके करे, ऐसा नहीं हो सकता, देश काल की अपेक्षा रखता है नित्य कर्म। शास्त्र निमित्त कालादि अपेक्षत्वाच, शास्त्र निमित्त जो कालादि है नित्य कर्म के लिए, काल की अपेक्षा है देश की अपेक्षा है, ऐसा नित्यानाम नित्य कर्म नाम अनियतत्व अनुपत्ति, उसको अनियतता मानना ठीक नहीं है, भोजन जैसा है करना ठीक नहीं है। ये कहा छह सात की टिप्पणी है, माने शास्त्र निमित्त माने शास्त्र विहित, शास्त्र विहित है नित्य कर्म, भोजन शास्त्र भी इतना ही माने वो अविद्या के कारण हो जाता है, भूख के कारण क्षुधा के कारण होता है, भोजन करना पड़ेगा ऐसा कोई शास्त्र में वाक्य नहीं आता। शास्त्र भी दैवत कहा, साथ में कहा शास्त्र निमित्त इत्यादि यथा काम्याग्निहोत्र से दोष निमित्तत्व सत्य भी, देखो अग्निहोत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक काम्य अग्निहोत्र होता है, एक नित्य निष्काम अग्निहोत्र होता है, क्या होता है, दोनों प्रकार के होते हैं अग्निहोत्र। यथा काम्याग्निहोत्र से जो काम्य अग्निहोत्र होगा, स्वर्ग चाहता है इसलिए अग्निहोत्र करेगा, ऐसा काम्य अग्निहोत्र होगा, काम्याग्निहोत्र से देश दोष निमित्तत्व सत्य, यदि दोष निमित्तक है अविद्यादि दोष निमित्तक है होने पर भी शास्त्र विहितत्वात्, शास्त्र विहित है वो, शास्त्र विहित होने से सायं प्रात काला अपेक्षत, कालादि अपेक्षत, सायं काल प्रात काल की और देश की अपेक्षा है किसे, काम्याग्निहोत्र का, ठीक इसी प्रकार एवं नित्यानाम अपि दोष निमित्तत्व सत्यपि, दोष युक्त है अज्ञान काल में होता है वो, दोष युक्त होने पर भी सत्यपि शास्त्र निमित्त कालादि अपेक्षत्वात्, जैसे काम्य कर्म नित्य कर्म में जैसे कालादि की अपेक्षा है अविद्यादि दोष वाला के कर्म कर्म होता है, उसी प्रकार नित्य कर्म में भी अविद्यादि दोष वाला होने पर भी क्या है कालादि की अपेक्षा भी रखता है, शास्त्र निमित्त जो कालादि है उसकी अपेक्षा होने से अनियतत्व अनुपत्ति, अनियतत्व लेना संभव नहीं, माने नित्य करना पड़ेगा उसको, भोजन जैसा नहीं, एक कहा ये बता दिया, एक कहा शास्त्र निमित्त कालादि अपेक्षत्वाच नित्यानाम अनियतत्व अनुपत्ति, नित्य कर्म में अनियतता कहना ठीक नहीं, ये बता दिया। आगे इसी को और भी बोलते हैं दोष निमित्तत्व सत्य भी, दोष निमित्तक होने पर भी, यदि दोष निमित्तक है होने पर भी यथा काम्य अग्निहोत्र से, जैसे काम्य अग्निहोत्र जो होगा वो दोष निमित्तक है, अविद्यादि के अज्ञान काल में करता है, कब करता है वो, कामना युक्त है दोष युक्त है, दोष निमित्तत्व सत्यपि यथा काम्य अग्निहोत्र से, जिस प्रकार काम्य अग्निहोत्र दोष निमित्तक होने पर भी शास्त्र विहितत्वात्, शास्त्र के द्वारा विधान है अग्निहोत्र का होने से, सायं प्रात कालादि अपेक्षत्वम, सायंकाल और प्रात कालादि की अपेक्षा रखता है काम्य अग्निहोत्र, एवं मन इसी प्रकार कौन नित्य अग्निहोत्र भी वैसे कालादि की अपेक्षा रखता है, ये कहना है। एक नंबर टिप्पणी थी इधर दोष इत्यादि, इदम पूर्वोत्तर उभय अन्वयी, माने ये जो दोष निमित्त निमित्तत्व सत्य भी है ना, पूर्व के साथ भी अन्वय होगा, पर के साथ भी अन्वय होगा, इसको कहते हैं देहली दीपक न्याय। क्या है देहली दीपक न्याय कहते हैं, दरवाजे के बीच में यदि दीपक जलाएंगे तो भीतर भी होगा बाहर भी, दोनों तरफ प्रकाश करता है। देहली माने जहां पर दरवाजे के नीचे वाला भाग है ना, उसको देहली बोलते हैं, इसको देहली दीपक न्याय। पूर्व भी संबंध करना, पर में भी संबंध करना, देहली दीपक न्याय युक्ति। माने दरवाजे के नीचे का हिस्सा है ना, जहां पर चौखट बोलते हैं नीचे वाला, जो बीच वाला है बीम आपका, उसको देहली बोलते हैं। वहां दीपक रखने पर भीतर भी संबंध करता है, बाहर भी संबंध करता है। भीतर करेंगे तो बाहर नहीं दिखेगा, बाहर रखेंगे तो भीतर नहीं दिखेगा, किंतु दरवाजे के बीच में रखेंगे वहां। इसी प्रकार ये जो दोष निमित्तत्व सत्यपि जो पद है, इसका पूर्व में क्या था, शास्त्र निमित्त काल आदि अपेक्षत्वाद नित्यानाम अनियतत्व अनुपत्ति, ये पूर्व में था, इसके साथ अन्वय उसका दोष निमित्त सत्य भी, और आगे है यथा काम्य काम्याग्निहोत्र से शास्त्र भित्त होता सायं पात तो कालादि अपेक्षत्वम, ये भी इस वो एवं मान दोष निमित्तत्व सत्य भी, उधर भी अन्वय होना, इधर भी अन्वय होना, ये एक नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं। इदम ये जो पद है दोष निमित्तत्व सत्य भी पद है, ये पद पूर्वोत्तर उभयान्वयी, पूर्व के साथ भी संबंधित है, पर के साथ भी संबंधित है। उसके पहले जो वाक्य था, पर भी जो वाक्य, दोनों के साथ संबंध होगा। दोष निमित्तत्व सत्य भी नित्यानाम अनियतत्व अनुपत्ति इति पूर्वान्वय, पूर्व का अन्वय ऐसा होगा, दोष निमित्त होने पर भी नित्यानाम जो नित्य कर्म है अनियतत्व की अनुपत्ति, अनियतता नहीं, वह नित्य करना पड़ेगा उसमें, भोजन जैसा नहीं, ऐसा ये बताया। इसी प्रकार नित्य के लिए कहा, ठीक है, हमें देखना। अच्छा, ठीक है, हम कहते हैं न तो तथा यदि प्रपंच भोजनादि, भोजनादि प्रवृत्ति आवश्यक तो अनुपत्ति में जरूर दी, भोजनादि में जो प्रवृत्ति बोला ना, आवश्यकता नहीं जो भाष्य में बोला था, क्योंकि अविद्यादि केवल दोष निमित्त तत्वाद भोजनादि प्रवृत्ति आवश्यक तो अनुपत्ति, पूर्व के पायरा के अंतिम में बोला था भाष्यकार ने, उसी की अभी व्याख्या करते हैं। भोजनादि में जो प्रवृत्ति है उसकी आवश्यकता नहीं है, मुख्य आदि नहीं, वो भोजनादि प्रवृत्ति आवश्यक तो अनुपत्ति जो भाष्य में पंक्ति थी पूर्व पैरे के अंतिम में, भोजनादि प्रवृत्ति आवश्यक तो अनुपत्ति है ऐसा भाष्य में लिखा है पूर्व में, उसी को यहां व्याख्या करते कहते हैं, भोजनादि प्रवृत्ति आवश्यक तो अनुपत्ति पत्तिम विवरण होती, उसी के यहां व्याख्या करते हैं, विस्तार करते हैं। कहा सोलह की टिप्पणी यहां दिया, अविद्या इत्यादि संग्रह वाक्य उक्त नियतत्वाभाव व्याचस्ते, पूर्व भाष्य में कहा था अविद्यादि केवल दोष निमित्त तत्वात भोजनादि प्रवृत्ति आवश्यकता अनुपत्य, ये जो संग्रह वाक्य था संक्षिप्त वाक्य था उसी की अभी व्याख्या करते हैं, यह अर्थ है इसका। अच्छा, केवल इत्यादि कहा था, केवल दोष निमित्त तत्वात भोजनादि कर्मो अनियत्व स्यात्, केवल दोष है, अविद्या दोष है, क्षुदारूपी दोष है, इतने मात्र से भोजनादि कर्म में अनियतता हो, दोष उद्भव अविभव और अनियतत्वात कामना नाम इव काम्येषु, क्योंकि दोष के उद्भव और अविभव, कभी दोष आता है सुविधा आती है, कभी नहीं आती है, अविभव होता है कभी उद्भव होता है, उसके कारण से अनियत है भोजन में। जैसे दृष्टांत क्या है, जैसे काम्य कर्म के लिए कामना है काम्य कर्म करेगा, कामना नहीं है तो काम्य कर्म नहीं करता, इस प्रकार भूख है भोजन करेगा, भूख नहीं नहीं करेगा, अनियतता है यहां। नित्य कर्म में ऐसा नहीं है, वहां नित्यता है, क्या है नित्यत्व है, वहां करना ही पड़ेगा, इसलिए भोजन के दृष्टांत दे करके नित्य भोजन करता है ज्ञानी, इसलिए नित्य कर्म भी करे ऐसा नहीं मान सकते, ये बताया जा रहा है। ठीक है, न तो तथा इत्यादि प्रपंच इति, भाष्य में कहा था न तो तथा अनियतम कदाचित क्रियते कदाचित न क्रियते चैति नित्यम कर्म उपदेते, नित्य कर्म ऐसा हो नहीं सकता, कभी किया जाए कभी नहीं, भोजन जैसा नहीं, तो इसी की व्याख्या करते हैं आगे शास्त्र इत्यादि शब्द से कहा शास्त्र निमित्त कालादि अपेक्षत्वाच्च नित्यानाम अनियतत्व अनुपत्ति ही शास्त्र निमित्त कालादि की अपेक्षा से होता है देश काल की अपेक्षा करके होने वाला कर्म है वो नित्य में अनियतत्व अनुपत्ति अनियतता नहीं हुआ नित्य कर्म करना ही चाहिए ये स्थिति है इसलिए भोजन को दृष्टांत देकर के नित्य कर्म करवाना ठीक नहीं ये कहा आगे शंका है टीका में तरही शास्त्र विहित कालादि अपेक्षत्वात् नित्यानाम अदोष प्रभुत्वम भवेत तब तो महाराज मान शास्त्र के द्वारा प्रयुक्त है नित्य कर्म कालादि की अपेक्षा ले रहा है शास्त्र विहित है नित्य कर्म कालादि की अपेक्षा करके होता है नित्य कर्म को कालादि की अपेक्षा करके किया जाता है शास्त्र विहित होने से फिर अदोष प्रभुत्व फिर दोष से उत्पन्न नहीं होना चाहिए नित्य कर्म शास्त्र विहित है कालादि की अपेक्षा रखता है वो शास्त्र विहित को कैसे दोषयुक्त मानेंगे नित्य कर्म को अविद्यादि दोष नहीं मान सकते नित्य कर्म में ये पूर्वादि की शंका आ गई तो उत्तर देंगे दोष इत्यादि शब्द से कहेंगे टिप्पणी सत्र की नियतत्व सती यही तरीका था यदि नित्य कर्म नियमित है तब तो शास्त्र के द्वारा विहित है वो नित्य कर्म और शास्त्र के शास्त्र कालादि की अपेक्षा कर रखता है नित्यानाम अदोष प्रभुत्वम दोष से उत्पन्न नहीं मानना चाहिए अविद्यादि दोष से नित्य कर्म उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए फिर यह पूर्वादि की शंका में है सात की टिप्पणी यही शंका में है अदोष प्रभुत्व भवे दोष से उत्पन्न नहीं कहना चाहिए तथा च शास्त्र मात्र प्रयुक्त अनुष्ठानत्वात् शास्त्र मात्र से प्रयुक्त है नित्य कर्म इसलिए अनर्थकरत्व अभावे अभावात् अनर्थकर नहीं है ये अनर्थ करने वाला नहीं है नित्य कर्म जो शास्त्र के तो विहित है इसलिए शास्त्र मात्र विहित होने से अनर्थकरत्व भावात् अनर्थ करने वाला नहीं है इसलिए तेषु प्रवृत्ति अभाव विदुषो भी नहीं होता उस नित्य कर्मों में प्रवृत्ति का अभाव ज्ञानी को भी नहीं होना चाहिए प्रवृत्त होना चाहिए आकुतम ये पूर्वादि का अभिप्राय है तो इसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं दोष निमित्तत्व सत्यपि यथा काम्यस्य काम्याग्निहोत्र से शास्त्र विहितत्वात् दोष निमित्तक होने पर भी जैसे काम्याग्निहोत्र है शास्त्र विहित है दोष युक्त होने पर भी अविद्यादि दोष वाले ही काम कर्म करेगा काम्याग्निहोत्र के समान सायं प्रातः कालादि अपेक्षत्व नित्य कर्म में भी जैसे वहां काम कर्म में सायं कालादि अपेक्षा है उस पर एवं इसी प्रकार नित्य कर्म में भी दोष से युक्त है अविद्यादि दोष से युक्त है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं मैं ब्रह्मचारी हूं वर्ण और आश्रम दो लगा करके नित्यादि कर्म करता है जब वर्ण अभिमान है और आश्रम का अभिमान है वो तो माने अविद्यादि दोष है कि नहीं वहां यदि अविद्या दोष न होता तो मैं ब्राह्मण हूं मैं ब्रह्मचारी हूं ऐसा नहीं बट बोलता मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं बोलता क्या बोलता ऐसा बोलता जब मैं ब्राह्मण हूं मैं ब्रह्मचारी हूं या मैं ब्राह्मण हूं गृहस्थ हूं जैसे जिस आश्रम में होगा माने वर्ण धर्म आश्रम धर्म दोनों जोड़ करके होने वाला कर्म होता है नित्यादि कर्म हाँ जब वर्ण धर्म आश्रम धर्म जोड़ करके बोलता है उस काल में अविद्या है दोष है वहां नित्य कर्म में नित्य कर्म करते समय ये नहीं दोष अभाव है ऐसा नहीं कर सकते सिद्धांत ये कह रहे हैं ये बताया टीका में कहा इसी को आगे एवं दोष कृतत्व भी नित्यानाम शास्त्र सापेक्षत्वात् कालादि अपेक्षत्व विरुद्धम इत्यादि इसलिए दोष कृत होने पर भी अविद्यादि दोष काल भी होता है होने पर भी नित्यानाम शास्त्र सापेक्षत्वात् शास्त्र सापेक्ष है और भोजन में अविद्यादि दोष है किंतु शास्त्र की अपेक्षा नहीं भोजन करे ऐसा वाक्य नहीं आता ऐसा वाक्य नहीं आता किंतु सायं प्रातः अग्निहोत्र जुहुयात ऐसा वाक्य आता है विधान है अग्निहोत्र का शास्त्र सापेक्ष होने से कालादि अपेक्ष अविरुद्धम कालादि अपेक्ष होना अविरुद्ध है विरोध नहीं है ये सिद्धांत कहा एवं इत्यादि कहा भोजनादिर दोषकृतत्वे भी भोजनादि में दोषकृत होने पर भी कहा गया कैसा चातुर्वर्णम चरित भिक्षम ऐसा कहीं स्मृति में आया है चारों वर्णों में भिक्षा करे माने ज्ञानी के लिए कहा सन्यासी सन्यास माने लोकेश्वरा वित्तेश्वरा पुत्रेश्वरा त्यागा हुआ सन्यासी मुख्य सन्यासी वही होता है ये तो बाहर दिखाने की सन्यासी है मुख्य सन्यासी होते जिसको इस लोक की भी आप ऐसा इच्छा नहीं है परलोक की भी इच्छा नहीं वैराग्य पूर्ण वैराग्य है लोकेश्वरा ये होता है कि यही लोक के लिए मर रहे हैं कुछ लोग ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए और कुछ लोग यहां की संपत्ति दान कर देते हैं सर्वस्व दान भी करते हैं किसके लिए परलोक में भोगने बड़े बनने के लिए जिसको धर्मात्मा कहते हैं हाँ वो परलोक की इच्छा से काम कर रहे हैं लोकेशन आए उनको हाँ, ये छोटे भोग को त्यागना चाहते हैं बड़े भोग के लिए, किसके लिए? तो माने ये लोकेशण युक्त है, लोकेशण माने पूर्ण वैराग्य, लोकेशण से विरक्त होना पूर्ण वैराग्य, कहीं का भोग की इच्छा नहीं। तब भोग की इच्छा नहीं तो उसके प्राप्ति के साधन नहीं करेगा, पूर्ण वैराग्य लोकेशण। वित्तेषण धन की इच्छा है, ये मिले वो मिले वो मिले, इतना भूमि मिल जाए अथवा इतना गाय मिले, इतना सोना मिले, इतना पैसे मिले, जो भी इच्छा है, यह है वित्तेषण। और पुत्रेषण मानो जन इकट्ठा करने की वो है, ज्यादा करने की इच्छा है। ये तीन ऐषणों से मुक्त जो होगा वो सन्यासी होता है, मुख्य सन्यासी वो होता है, लोकेषण वित्तेषण पुत्रेषण, यही है ना। ये तीनों से वित्ता अथ भिक्षाचरम चरिंदी आता है, तब आता है लोकेषण आश्र वित्तषण आश्र पुत्रेषण आश्र वित्ताय अथ भिक्षाचरम। उसके बाद अब साधन कुछ, जीविका के साधन कुछ नहीं रहा, सब त्याग दिया, तो भिक्षा करके गांव में टुकड़ा मांग करके जीवन यापन करते हैं, वो होते हैं मुख्य सन्यासी। तो आत्मवेत्ता के बारे में यही है, भोजनादि दोष कृतत्व, भोजनादि क्षुदादि दोष के कारण होने पर भी पूर्वादि कहता कुछ नियम बनाया हुआ, चातुर्वर्णम चरित भैक्षम ऐसा आता है, चारों वर्णों के में वो भोजन करे, कौन? वो जो सन्यासी होगा, जो लोकेश पितेश पुत्रेश त्यागा हुआ व्यक्ति, चातुर्वर्णम चरित भैक्षम ऐसा आया है, चारों वर्णों में भिक्षाचरण करे, ऐसा वाक्य है। और दूसरा इति नाम तो चतुर्गुणम, ये भी आता है शौच के विषय में, किसके विषय में? शौच के विषय, शुद्धता के विषय में, शौच माने शुद्धता, शुद्धता के विषय में, ये दो बातें हैं इसमें टिप्पणी बताते हैं। चातुर्वर्णम चरित भैक्ष में कहा, आठ नंबर कहा, इमौ भिन्न पदी भिन्न पद्य पद्य पादो, ये एक ही पाद नहीं है, एक ही श्लोक का नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न स्थान के हैं कहते हैं। ये चातुर्वर्णम चरित भैक्षम ये भिन्न स्मृति को ही है, और यति नाम से चतुर्गुण मनुस्मृति अलग है, वो शौच के बारे में बोला है, मनुस्मृति में क्या बोला है, कितनी शुद्धता होनी चाहिए, ये सब नौ नंबर टिप्पणी कहा ना, मनुस्मृति में दिया, पंचम अध्याय के 136 नंबर का श्लोक है वो मनुस्मृति का। तो क्या है श्लोक वहां आता है, देखो, यदि शुद्धि चाहता है कोई व्यक्ति, साबुन से शुद्धि होने वाला नहीं है, मिट्टी लगाना चाहिए। पहले के लोग मिट्टी लगाते थे, मिट्टी के बारे में आता है, मृतिका के बारे में, एकालिंगे गुदस तिस्र तथा बाम करे दश उभय सप्तदातव्या मृद शुद्धि अपृक्षता, ऐसा आता है। माने यदि शुद्धि चाहता है व्यक्ति, शौच के बाद शुद्धि चाहता है, तो एक बार तो लिंग में मिट्टी लगाना चाहिए, और तीन बार गुदा में मिट्टी लगाना चाहिए, और किस बाएं हाथ से लगाना है, और 10 बार बाएं हाथ को मिट्टी लगा के धोना चाहिए। एक बार मिट्टी लगा के लिंग को धोए, एकालिंगे, क्योंकि पिशाब किया हुआ है, एकालिंगे गुदे तिस्रह, तीन बार गुदा को धोए, मिट्टी लगा के हाथ पानी से धोए बाया हाथ से, उसके बाद बाया हाथ अकेले के 10 बार मिट्टी लगा के धोए, बार 10 बार, उसके बाद उभयो सप्तदातव्य, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी देना चाहिए, मृदा शुद्धि शुद्धि अभिशदा, यदि शुद्धि चाहने वाले व्यक्ति को एक काम करना चाहिए, शौच जाने के बाद एक बार लिंग में, तीन बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, और दोनों हाथों में 7 बार, ऐसा वहां श्लोक आता है। एकालिंगे गुदस तिस्र तथा पाम करे दश उभयो सप्तदातव्य मृद सुक्तिम अभिष्टता, यदि शुद्धि चाहने वाला व्यक्ति हो तो ऐसा मिट्टी लगाना चाहिए, ऐसा है। किंतु ये जो कौन आश्रम के लिए कहा, ये प्रश्न उठेगा आप, इतने करने का कौन से आश्रम वाला है, वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, कहां कहते हैं? दूसरे श्लोक में वहां कहा है, मनुस्मृति में वहीं पर कहा, ये तत्सौतम गृहस्थानम, ये जो शौच बताया गृहस्थों के लिए है, जो एक बार लिंग में, तीन बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, और 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगा के धोने के पानी से धोना, कहा ये गृहस्थों के लिए शौच। ये तत्सौतम गृहस्थानम द्विगुणम ब्रह्मचारी नाम, इसको दुगुना करना चाहिए ब्रह्मचारी को, लिंग में एक बार था गृहस्थों के लिए तो दो बार करना चाहिए ब्रह्मचारी को, माने दो दो बार, वहां तीन बार गुदा में है गृहस्थ में, तो ब्रह्मचारी को 6 बार, और माने वहां 10 बार बाएं हाथ धोना कहा, यहां हो जाए 20 बार, और वहां दोनों में सात बार बोला है या चौदह बार, ये तत्सौस्तव शौचम गृहस्थान, ये एक बार को बताया गया शौच है, ये शौच गृहस्थों के लिए। द्विगुणम ब्रह्मचारिणम, ब्रह्मचारी को दुगुना करना चाहिए। त्रिगुणम तो वनस्थान, वानप्रस्थी को तीन गुना करना चाहिए। और यति नाम तो चतुर्गुणम ऐसा आता है। फिर सन्यासी यदि होगा तो चार गुना करना चाहिए इसका, ऐसा मनुष्य ने कहा यदि शुद्धि चाहता हो तो इत्यादि का। समय हो गया, ये रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।